Palestinatik heldu da gaurko hauena, untsa zen ezaguna, Joe Bidenen lema. Europa gestatuek beretu dutena, gerletan zentzua da hiltzen den lehena. Terrorismoarena ze bizkar zabala, nasai baliatzeko subomba ta bala. Jainkoak zein dela zein gorena globala, fedekerietarik begira gaitzala. Hamas izalu egin zaio epaiketa, Palestina heieman Hamas etiketa. Ez da gaur goizekoa bortxa ariketa, baina nor bidean da giza garbiketa. Israel zek egin du horren amnesiko, juduen historian dena hain klasiko. Auschwitzen pairatua Gazan du hasiko, gizakiak ez aldu neoiz ikasiko.